इतना कहकर उसने वंदना को मासूम नजरों से देखा तो वंदना ने डैनी की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, मेंढक के पापा देखिए ना मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, आज तो आपने मेरी तारीफ भी नहीं की, मैं इतने अच्छे से तैयार हुई, देखिए ये सुर्ख लाल रंग मेरे ऊपर कैसा लगता है। बस जैसे ही वंदना ने थोड़ी सी प्यार से बात की, डैनी तो आइसक्रीम की तरफ वहीं पिघल गया। उसने वंदना की कमर पर हाथ डाला और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, खूबसूरत तो तुम आज भी उतनी ही हो जितनी 25 साल पहले थी, तुम कहो तो गोवा की टिकट करा दूं। वंदना डैनी की आंखों में देख रही थी, फिर उसने अपने दोनों हाथ डैनी की गर्दन पर लपेट दिए और एक हाथ से अनिरुद्ध को बाहर जाने का इशारा करने लगी। अनिरुद्ध ने भी जब अपनी माँ का इशारा देखा तो चुपचाप दबे पांव बाहर चला गया। उसके जाते ही डैनी ने वंदना को थोड़ा और कसकर गले लगाया और बोला, जब तुमने अपने बेटे को बाहर भेज ही दिया तो अब मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। वंदना डैनी के सीने पर हाथ रख उसे धक्का देती हुई बोली, मेंढक के पापा मुझे नींद आ रही है, छोड़ो पूरा दिन हो गया किचन में लगी रहती हूँ, उसके बाद तैयार होकर पार्टी में चली गई, अब मुझसे नहीं होता। इतना कहकर वंदना अपने कमरे में चली गई और डैनी उसे जाता हुआ देख रहा था। डैनी फिर तेज कदमों से कमरे में गया तो वंदना अपनी चूड़ियां उतार रही थी। डैनी ने वंदना का हाथ पकड़ा और उसकी चूड़ियां उतारने में मदद करने लगा। वंदना बोली, कुछ नहीं मिलेगा, जाकर सो जाइए, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। डैनी वंदना को ही देखता रहा और वंदना थोड़ी सी असहज हो गई। वो अलमारी के पास गई, उसने अपनी नाइट ड्रेस निकाली और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही डैनी ने वंदना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल उसे गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाया, सही कह रहा था अनिरुद्ध, मैंने भी कभी तुम्हें ठीक से गले नहीं लगाया, आज लगाने दो। वंदना बहुत दिन हो गए। वंदना कुछ देर तक तो डैनी की बाहों से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर उसने भी हार मान ली और थोड़ी देर में वो दोनों भी अपनी ही दुनिया में चले गए। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन की बैक साइड पर रोकी और मेंशन को देखकर बोला, तितली एक दिन तुम आई थी सीढ़ी पर चढ़कर, आज मुझे आना है आशिक बनकर। फिर वो खुद से बोला, अरे वाह मैं तो धीरे धीरे तितली के प्यार में शहर बनता जा रहा हूँ। फिर उसने मेंशन की बैक साइड में बने हुए गेट को हल्का सा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा खोल दिया, वो कोई और नहीं अभिमान था। अभिमान बोला, तुम्हारी मदद करनी तो नहीं चाहिए, सीधा सीधा पापा से पंगे ले रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बीवी का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने अपने कमरे की बालकनी में देखा तो आराध्या वहीं खड़ी थी। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखा और हाय किया और फिर अभिमान को देखकर बोला, बस तुम्हारा काम खत्म, जाओ जाकर आराम करो, बाकी मैं अपनी तितली के पास अपने आप चला जाऊंगा। इतना कहकर वो दो कदम आगे चला तो अभिमान बोला, उड़कर चला जाएगा। अनिरुद्ध ने हल्का सा पीछे पलटकर कहा, उड़कर क्यों जाऊंगा। अभिमान बोला, तो क्या सीढ़ियों से जाएगा, एक काम कर तू सीढ़ियों से चला जा, लेकिन पहले पापा का कमरा पड़ता है, तुम उन्हें हाय हेलो नमस्ते कर देना। अरे पागल, पापा ने तुझे देख लिया तो तू जानता है ना क्या होगा। अनिरुद्ध ने अब थोड़ी देर उम्मीद भरी नजरों से अभिमान को देखा तो अभिमान ने आसपास नजर दौड़ाई, वहां एक सीढ़ी रखी हुई थी। अभिमान सीढ़ी के पास गया, उसने सीढ़ी उठाई तो वो टूटी हुई थी। ये देखकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। अभिमान ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और बोला, हंस क्या रहा है, मैं तेरी हेल्प तो कर रहा हूँ, तूने तो मेरी हेल्प ही नहीं की थी। अनिरुद्ध बोला, अब जो हो गया सो हो गया, इस बार तेरी बीवी नाराज होगी ना तो मैं पूरी हेल्प करूंगा। अभिमान हाथ बांध कर बोला, शुभ शुभ बोल, मेरी बीवी क्यों नाराज होने लगी, अब तो हम दो से तीन हो जाएंगे। अभिमान और अनिरुद्ध बात कर ही रहे थे कि आराध्या ने एक साड़ी बालकनी में बांध कर नीचे फेंकी। अनिरुद्ध की नजर उस साड़ी पर गई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि अभिमान आराध्या को देखकर बोला, क्या बात है, भाई की पूरी मदद की जा रही है जबकि मुझे तो खाने को दौड़ती थी। आराध्या ने चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बालकनी में झांक कर बोली, अब क्या देख रहे हो भाई, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, और थोड़ा शांति से ऊपर आना, पापा ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ हम मियां बीवी की भी क्लास लग जाएगी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अरे अंकल कुछ नहीं कहेंगे, वो बस मुंह से ही गुस्सा करते हैं, बाकी दिल तो उनका बहुत अच्छा है। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा और बोली, ठीक है भाई अब जल्दी आ जाओ। अनिरुद्ध ने साड़ी को पकड़ा और धीरे से ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर में अनिरुद्ध आराध्या की बालकनी में आ चुका था। अब तक अभिमान भी अपने कमरे में आ गया था। अभिमान बोला, अब हमारी ड्यूटी खत्म। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई और धीरे कदमों से उस कमरे से निकलकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया वैसे ही उसने कॉरिडोर में शिवाय को देखा। वो वापस से मुड़ गया और घबराता हुआ बोला, अंकल आ रहे हैं, कहाँ छुपो? ये सुनकर अभिमान और आराध्या दोनों ही हैरान हो गए। आराध्या ने जल्दी से एक पर्दे के पीछे इशारा करते हुए कहा, फिलहाल वहाँ छुप जाओ। अनिरुद्ध उस पर्दे के पीछे छुप गया। जैसे ही अनिरुद्ध छुपा, वैसे ही शिवाय कमरे के गेट के पास आ गया और थोड़ा सा गेट नॉक करता हुआ बोला, अभिमान तुम जाग रहे हो? अभिमान ने कहा, जी पापा। शिवाय बोला, बच्चे मैं अंदर आ जाऊं? अभिमान बोला, हाँ हाँ पापा, आपको परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। शिवाय अंदर आ गया तो उसने देखा आराध्या बेड पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही है और अभिमान लैपटॉप लेकर बैठा हुआ है। शिवाय को थोड़ा शक हुआ, लेकिन अगले ही पल वो बोला, मुझे एक बार मिस्टर राठौड़ का नंबर दो, मेरे फोन से डिलीट हो गया। अभिमान ने एक मैसेज अपने पापा को सेंड कर दिया। शिवाय ने अपनी जेब से चश्मा निकाला और उसे अपनी आंखों पर लगाया और अपना मोबाइल देखने लगा। फिर उसने अपना मोबाइल जेब में रखा और आराध्या को देखकर बोला, बच्चा बहुत रात हो गई, सो जाओ, ये बुक पढ़ने का वक्त नहीं है। आराध्या ने जैसे ही शिवाय की बात सुनी, जल्दी से बुक बंद कर दी और वहीं नाइट स्टैंड पर रख दी और खुद धीरे धीरे खिसकती हुई ब्लैंकेट के अंदर चले गए। शिवाय वापस जाने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ शक हुआ और वो पलट गया। वहीं अनिरुद्ध उसकी तो सांसें रुक गई और अभिमान जैसे तैसे बंद लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। फिर वो मनी मन बोला, साला खुद तो पिटेगा ही, मुझे भी पिटवाएगा। पापा आराध्या को तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पोता देने वाली है, मेरी बैंड बचा देंगे। शिवाय आकर अभिमान के पास बैठकर बोला, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो, सोना नहीं है? अभिमान का लैपटॉप तो पहले ही बंद था। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप पूरे तरीके से बंद कर दिया और बोला, हाँ पापा बस सो रहा हूँ, आप भी सो जाइए, बहुत रात हो गई। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और सोफे से उठ गया और फिर उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने एक गहरी सांस ली और कर्टन हटाकर कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आज ही मिलना जरूरी है। अनिरुद्ध ने भी बड़े प्यार से कहा, क्यों तुम नहीं मिलते थे? जब मन बेचैन होता है ना, तो मोहब्बत उसी वक्त बाहों में चाहिए होती है, तू नहीं समझेगा। अभिमान हाथ बांध कर बोला, अच्छा जो लट्टू की तरह तुम्हारी बहन के चारों ओर घूमता था वो नहीं समझेगा? मैं नहीं समझता ना तो तुम यहाँ नहीं होते। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, मान गया साले साहब, अब मैं जाऊं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगा और तभी अभिमान ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, पापा को शक हो गया, हो ना हो वो कॉरिडोर में ही होंगे, तुम एक काम करो बालकनी से जाओ। अनिरुद्ध ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो अभिमान ठीक कह रहा था, शिवाय कॉरिडोर में ही खड़ा था। अनिरुद्ध बोला, अब क्या करूं? अभिमान ने कहा, बताया तो बालकनी से चला जा। अनिरुद्ध बालकनी में गया, बालकनी से दूसरी बालकनी और दूसरी बालकनी से तीसरी बालकनी टापता हुआ फाइनली तितली के कमरे में आ गया। जैसे ही वो शिवांगी के कमरे में आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, वहां शिवांगी नहीं थी, पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज हुई। अनिरुद्ध को लगा कि तितली होगी, लेकिन कमरे में से युग निकल रहा था। युग ने अनिरुद्ध को देखा और बोला, तुम तो चले गए थे ना? अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर बोला, मुझे तितली से मिलना है, पता नहीं कहाँ है, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, कहाँ है वो? युग ने कहा, अरे वो तो विराज मामा और मामी के कमरे में है। अनिरुद्ध ने युग को देखकर कहा, कुछ भी करके मुझे शिवांगी से मिला देना यार। युग ने हाँ में गर्दन हिलाई। अनिरुद्ध और ज्यादा मस्का लगाता हुआ बोला, बस फिर मिलवा देना यार प्लीज। युग पिघल गया, वैसे भी वो राजवीर जैसा ही था। वो अलग बात है कि इस वक्त गरिमा को अपना गुस्से वाला रूप दिखा रहा था। वो बोला, अच्छा तू बैठ, मैं देख कर आता हूँ, सो तो नहीं गई? इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो उसे कॉरिडोर में शिवाय दिखाई दिया। युग शिवाय के पास आया और जबरदस्ती दांत दिखाते हुए बोला, क्या हुआ मामा, आप सोए नहीं? शिवाय बोला, सोया तो तू भी नहीं है। युग ने कहा, मैं तो जवान खून हूँ, पूरी रात जाकर भी काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको नींद जरूर लेनी चाहिए। शिवाय ने हंसकर कहा, अच्छा परसों रात भी जगा था ना तू, पूरी रात गरिमा से बात कर रहा था और सुबह ऑफिस आकर सो गया था। युग इधर उधर देखता हुआ बोला, शिवाय मामू कुछ बातों को भूल नहीं सकते। शिवाय ने कहा, तू जाकर सो जा, मुझे मत सिखा, चल। युग बोला, फो मैं एक बार छोटे मामा मामी को देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो शिवाय को क्रॉस करता हुआ विराज के कमरे में चला गया। युग कमरे में आया तो शिवांगी अपनी माँ के गले लगे लेटी हुई थी। युग ने शिवांगी को आंखों में इशारा किया, लेकिन शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। युग ने फिर से शिवांगी को आंखों आंखों में इशारा किया, शिवांगी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। वो उठकर बोली, क्या कह रहे हो भाई, ठीक से बताओ ना, ये आंखें क्या मटका रहे हो? विराज जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था वो बोला, युग अच्छा हुआ तुम आए, मुझे जरा बेड पर लेटने में मदद करो। विराज ने जब युग से कहा कि मुझे बेड पर लेटा दो तो युग ने अगले ही पल विराज को गोद में उठा लिया। वैसे भी विराज कमजोरी की वजह से बहुत हल्का हो गया था, 50-55 किलो से ज्यादा वजन नहीं था विराज का। युग ने विराज को उठाया और शिवांगी को देखकर बोला, चल खिसक, मामू को लेटाने दे। शिवांगी एकदम से बेड से उठ गई और युग ने विराज को अच्छे से लेटा दिया। विराज बोला, तुम तो बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, बहुत मजबूत। विराज ने मुस्कुराकर कहा, मामू मैं मजबूत नहीं हूँ, आप कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए हो, पर कोई बात नहीं, मैं खिला पिलाकर मोटा कर दूंगा। विराज बोला, सुबह से खा ही रहा हूँ, कभी सिंड्रेला चाची कुछ खिला देती है, कभी दृष्टि भाभी, कभी आर्या भाभी, और अगर ये तीनों ना भी खिलाएं तो रूही पीछे पीछे जूस लेकर चलती रहती है। मुझे लगता है घर में सब मुझे और मेरी वीरा को खिलाने पिलाने में ही लगे हुए हैं। युग बोला, अई तो मामू, सब चाहते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आप ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो, हम सब है ना। इतना कहकर उसने विराज को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और शिवांगी को देखकर बाहर आने का इशारा किया। शिवांगी बोली, ये तुम मुझे बहुत देर से क्या इशारे कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी विराज बोला, शायद इसे तुमसे कुछ बात करनी है, कोई ऐसी बात जो ये मेरे सामने नहीं कर सकता। क्या अनिरुद्ध मिलेगा अपनी तितली से?